إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بعز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mo melni sulu bindi bi wessu ñi ngi won ci hadith bobé nga xamni moy hadith abi hurayra te moy hadith bo xamni hadith al qudusi la al imam muslim genné ko hadith la bo xamni firnde bu leer lañ la bo xamni ci diina tektal bu wer la waye tamit ci xel tektal bu wer la ci ne jëf ji nga xamni moy jëf ji sel la te raxut bokalé mom la sunu borom tabaarak wa ta'ala di nangu waye jëf je bu raxé bokalé borom bi tabaarak wa ta'ala du ko nangu lolu moy la nga xamanteni ni moy maana bi dégagé wu ci hadith bi mango motax nga dégg sun borom né taraktuhu wa shirka jëf ji sa yu amé bokalé rek da bokoy bayé kagn ma bokalél sunu borom jëf jo xamné banoko rejeté nako jëf joju dula ko nangul mu nek hadith bo xamni ci xel dafa deppok xel mu sel ndax joxon nañ la misal soy jënd lu am valeur ba melni or do nangou ben yon nak ñu nax la ci dila jaay or bo xamni pirul dila jaay or bo xamni pirul da ngay and ak sa exigence te pourtant da ngay jënd échange ngay def soy jënd lu amul sax valeur lu toll ni fukki deureum soow sax da ngay and ak exigence pour ñu jaay la soow pur xol li ngay jënd ni mu xébo fukki deureum pourtant waji bu la na tollon ba paré nga koy xol mo rax ci kuddu ndox rek nga rejeté ko kuddu ndox manam lu tolo kuddu café ci ndox bu ko roxone ci fukki deureum soow yoyé kuddu café gis nga nim touté mangok ci ndox nga rejeté ko déloko né ko soow pire la la laaj laajuma la soow mu ñu rax gis nga ko wa légui lan motax ngay jaamu yalla diko rax lan motax ak bi yalla mom nga ci rax kenen di ci rax lenen lu ci bokul lan motax borom konti borom tere ba way di leral lu am solo lo xamanteni ni realité wu tay julit ñu bari la moy le gëna tax nak sax ñu wara gëna mëna farlu ci yé julit ñi waaw ci yé julit ñi nak gis nga yéfer yi nga xamni ay yéfer yu ñul kukku lañ ñoñu mom gannaaw bañ tabé ci yéfer le seen bir leer suñu borom du leen nangul dara xam ngeen ne bi ñi jang chartu julli kazalika charte japp charte ba ci ñëk mooy lan nga nekk julit al islam ndax lan ki nekkul julit sunu borom du ko nangul dara kon ki gëna yeyo ñu yee ko jàngal ko fàttali ko danger yi nekk ci bokkaale pour mu moytu ko mooy jullit mi nga xamante ni su jëfee sunu borom nangul ko kooku moo ci gën a yell mais kee nga xam ni moom ma nga ca kéefér exségul kooku lañ koy wax mooy naxtaan ko yee ko jàngal ko pour mu génn ci kéefér googee wolof nee na balaa nga ne naam nefa foo nekkul ñu fay woote mën nga fa ne naam balaa nga ne naam kay nefa mën a yëg woote bi dégg ko xam ne ñu ngi lay woo borom téere bi mu ne wattandikul hunaka qawmun yusalluun am na ay nit yoo xam ne ñu ngi julli wa yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ña ngay seede laa ilaha illa allah amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla seede ne muhammad yonantab yàlla la wa yuksiruuna min dalika mu ne ñuy bari loolu lool sax wa yasuumuun ña ngay woor ak li kor metti yépp ma ngi kook wa yaxujjuun ña ngay aj mu ne laakinnahum waaye nag ñoom waaye ma ngi kook xam nga kon mais moom waaye bu ñëwee rek remise en cause day am waaye nag waaye nag la pourtant loolee ñuy def julli ñaareelu ponk islam ñaari baatu seede yi ponk islam bu njëkk bi koor ma ngoog ci ponk islam yi la bokk aj màkka ci ponk islam yi la bokk seetal loolu ñu ngi taxawal ci ponk islam yi joxe azaka di taxawal ponk islam yi waaye nag yad'uuna al adriha ña ngay ñaan ña ca biir bàmmeel ya ma ngoog ña ngay ñaan ña ca biir bàmmeel ya wa yad'uuna al xasan wal xusain wal badawi ña ngay ñaan xasan ak xusain ñuy setu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñu leen di ñaan ndax dañ ne ñooñu kat ay shérif lañ ci askan yonante bi alayhi salaatu wasalaam lañu bawoo ay setam lañ moo tax ñu leen di ñaan ak ku mel ni badawi ak keneen ak keneen ci ñoo xam ni dañoo jàpp ne ñii kat ay wàll yu la nit lu baax lañ maanaam li la borom téere bi bëgg a wax foofu mooy bari na ci julli ñi ñoo xam ni ñàkk a xam seen diina xamin woo xam ni mooy xawin wa alquran jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko yóbbu na leen ci ndeysaan yóbbu na leen ci ndeysaan ànd ak la ñuy julli di woor lépp yaakaar nañ ne nit dina toll ci mbaax foo xam ni bu deewee soo nekkee ci jafe-jafe nga woo ko mu xettali la wala nga dem ci bàmmeelam ñaan ko moom ma fa tëdd ndax lan moom mi tëdd ci bàmmeel bi yonant la wala moom mi tëdd ci bàmmeel bi walliyu la wala moom mi tëdd ci bàmmeel bi nit ku baax la wala moom mi tëdd ci bàmmeel bi saxaabal loolu tax nga koy ñaan ndax daa baax seet leen loolu gis nga ko maa ngoog mu ne wayastaxiisuuna bil amwaat ña ngay xettaliku ci way dee yi xoola oto yi bu oto bi ne réngi réngi ñaata ñoo ciy tudd yàlla ne yaa allah ak a néew diw rek ngay dégg yaa diw yaa diw yaa diw ca ñañuy woo faatu nañu faatu nañu te pourtant bu accident amee ah 18 ak 19 la ñuy woo sapeur ak police ñoom dañooy ñëw sapeur ak police ay ñëw keneen kan mooy ñëw mu ne haulaa yi ñooñee di def loolu ànd ak li ñuy julli yëpp ibadatuhum baatila seen julli yooyu la muy bari bari seen ñaan seen asaka yaag saraxe yaag aj màkka ya la muy bari bari bari baatila neen la waaye seet leen seet leen kii naan moo ko waxal boppam de nee na moom ragalul yàlla ragalul yalla di gisane di xeccok yalla xam xamam agi deg nan day prédire l'avenir ba pare neena ajna makka bi mu aj makka kan la don ajal makka kon kan mo taxone mu aj makka ki mu ragalul ci olof la ko waxe de du congolais du burundi du bañam moulengue dedet xam nga am na xam buñ ko xé da nga na non lolou du sénégal mais yakarna tay réseaux sociaux yi woné na lu bari woné na lu neubatu lu bari ci luñuy wax diina tay ay nit di jël kamil di ci deug ak ay nit nan sama nangamu bind yalla ak tay réseaux sociaux yi génné na lu bari lo xamné tay buñ la ka daan wax da nga yakar ben bañam moulengue bu nek ci bir Allah ba moko don def nekati wo ab ngandam sénégalais mo koy def bu woté wu julit wote woné kër nangam la bok mo koy def mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.